göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Heyhat. Kafam göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Bıraktılar uçurumdan aşağı. Görmediğimiz hiçbir şeyin sonucunda ne olacak? Beden değil gönlünüzdür alacak. Su verdiğin o güllerin bir gecede solacak. Bitirir gençliğini kuru yara sulu. Otur adam gibi ne yapacaksın bir tabanca bulup. Acılara yol ver gülleriyle kurut. Nefes alıyorsak sabır en büyük umut. Bu sokağın fiyakalı hali. Bir yanım Neşet Baba diğer yanım Ferdi. Kararlı müptezeler bir ton kara cahil. Zengine kokayına garibana pali. Alo polis imdat tüm duyguların firar. Üstümüze koşuyorlar ellerinde silah. Koynumuzda yılan gel hangisine inan. Gemilere haber verin alev aldı liman. Heyhat kafam göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Heyhat kafam göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Yaralarını kapatı sanma. Sözünü de deri bir kelam etmiyor anla. Gözümdeki damla yaş oldu zamanla. Bitecek hayatın tek bir kararla. Zaten çok eskidik gideceğiz mezara. Yaz ora gelip hemen gözlerini kapama. Kapattığım bütün kapılar önünü açacak. Dost bildiğin dostum bir gün arkadan vuracak. Fark etmez üzerime gelme. Üzerine gelenin eline de gülü verme. Sen istemesen de kapanıyor perde yüzündeki şerde. Kafanda kalıyorsa bir ton sorun uzak gelecektir sana yolun sonu. Vakti doldu dava sana kalmaz. Bu bardak taştı bak artık dolmaz. Heyhat kafam göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Heyhat kafam göçtü diyardan. Dönmedi kimse limandan can. Sen de geçme cihandan. Düşme sen de fersan fersan. Fersan fersan.